إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ni kule kwamba tumeidiriki Ramadhani ya mwaka huu, mwaka 1445 hijiria, ambao sawa na mwaka 2024 miladia. Tushukuru kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa afya njema na ametupa ile faragha kuweza kulia kuswali katika sala ya Isha na sala ya Tarawehe katika jamaa. Ikiwa leo ni Ramadhani ya pili ambayo tushaingia ya tatu kwa mujibu wa tarehe, tunaanza barnamaji zetu ambazo kila mwaka tunakuwa nazo kabla ya sala ya Isha na sala ya Tarawehe. Tunakuwa na kilma basit, maneno mafupi na saha fupi kutoka kwa mashayikh mbalimbali, na walilahi alhamdu mwaka huu katiba hiyo itaendelea kama kawaida, kama vile ambavyo mtu ameshawahi kuchungulia katika notice board pale nyuma. Tumeweka ratiba kamili ya mwezi mzima na saha au mawaidha mafupi kabla ya sala ya Isha na Tarawehe kwa kila siku, na jina la shekhe anaweza kwenda kuangalia pale. Leo kwa mujibu wa ratiba nipo mimi Abu Arkam, kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii ili kutoa nasaha, na pengine katika nasaha hizi Allah subhanahu wa ta'ala naweza akaweka taufiki katika nyoyo yako na ukaondoka na lile jambo ambalo pengine ulikuwa hulijui au unalijua lakini hukuwa umelijua katika ukamilifu wake, au ulikuwa unalijua lakini umelijua katika ufahamu uliokuwa sio. Mada yangu ya leo ambayo itakuwa ni fupi sana, kuna kaida katika usul inasema hivi: la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja. Haijuzu, haifai kuchelewesha kubainisha jambo katika ule wakati ambao unahitajika au kuna ule umuhimu wa jambo lile kuwekwa sawa, kufafanuliwa. Ndugu zangu Waislamu, mambo ya kuwekea bayana yako mengi sana, hususan katika dini yetu, katika sheria, katika fikihi na katika mambo mengine mbalimbali. Lakini leo nitaliweka wazi lile jambo ambalo lilikuwa huhitaji tena kuuliza, ukamuita mwenzio pembeni, eh bwana, hii kweli ni jambo ambalo unalishuhudia wewe mwenyewe nafsi yako. Katika hadithi ya Abi Huraira dhahanu, hadithi ambayo muttafaqun alayhi, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha ishtadda al-harr fa'abridu bis-salati fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ishtadda al-harr, yani jua linapokuwa kali, ishtaddi joto, joto sasa limekuwa kali kabisa kabisa, basi fa'abridu bis-salati, icheelesheni swala. Imani ya kwamba joto kali, kwa hiyo msiwe mnaswali katika hali ambayo ya joto, mtakosa khushuu. Kwa hivyo icheleweshieni ile swala mpaka lile joto lipungue. Na hii ndio tafsiri ambayo aloifasiri al-Allama Fadhilatu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika kitabu chake hichi cha Sharh ya Bulughul Maram, Bulughul Maram Fathu Dhul Jalal wal Ikram, asema bwana Mtume sallam aliposema, idha shtadda al-harru fa abriru bis-salah, joto linapokuwa kali sana, fa abriru bisala, mumana anasema akharuha, kwa maana kwamba ichelesheni swala, hatta yabradu aljaw, mpaka lile ile hali ya hewa iponge, iwe katika hali ambayo ile kwamba mtu hawezi kupata ile msisimko wa joto, muicheleweshe. Anasema walmuradu bisalati huna as-salatu adh-dhuhr, na sala aliyokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa bila shaka si sala nyingine isipokuwa ni sala dhuhuri, kwa sababu sala dhuhuri ndio sala pekee ambayo huwa inakumbana na joto. Huwezi ukasema alfajiri, huwezi ukasema isha na alasiri, bali ya dhuhuri ndio sala ambayo inakwenda sambamba na jua na joto linapokuwa kali. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna shiddata al-harr, kwani hakika ukali wa joto, shiddat al-harr, unatokana na nini? Min fayhi jahannam, unatokana na pumuu la moto wa jahannam. Jahannam huwa napumua. Kupumua ni kama mfano vile mtu anywa maji katika glass au kombe, kwa hiyo anakunywa alafu baadaye ashusha pumzi, anatanafas, kwa hiyo huku ndo kupumua. Kwa hivyo moto wa jahannam unapumua. Sasa ile kupumua kwake ndio tunasema tunaipata pata sisi huko yote. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tunataka tuwafahamishe watu, ingawa hadithi inazungumzia katika masala fikihi, lakini miongoni mwa faida nataka kuwafahamisha watu kama hujui kwamba hili joto unaloliona katika mji huu wa Dar es Salaam katika siku zetu za sasa ni joto ambalo sababu yake linatokana na pumuo la moto wa jahanamu. Kama huelewi, basi elewa hilo. Mtu asiye akakubabaisha maana yake, unajua maana yake si mazingira, yani ile mabadiliko ya tabia nchi. Joto hili tunaloliona, joto hili ni pumuo la moto wa jahannam kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume sallam, fa inna shiddata alhar, kwani hakika ukali wa joto, min faihi jahannam, ni pumuo la jahannam. Ni vitu ambavyo inabidi kila mtu avitie katika akili yake. Ikiwa jahannam ya pumua, joto lake ndo kama hili tunapoliona sisi tuko Dar es Salaam, je, hiyo jahannam yenyewe ikoje? Ni mtu kufikiria kwamba kumbe si mchezo. Inabidi lazima katika mwezi huu nijitahidi nisijikenda kuingizwa katika moto, moto ambao ile pumuo lake tu hapa duniani tunaipatapata namna hii. Lakini watu kwa bahati mbaya wanakuwa mara nyingi hawaelekezi fikra zao katika masala kama haya ya kuyamini akhera na kuamini kwamba kuna moto. Aona tu joto ni joto, joto ni joto. Lakini kama mtu atafikiria hasa, basi sidhani kama atakuwa na ile hali ya raha mustarehe. Atakuwa na ile hali ya kuona kwamba ameshafika katika dunia hii. Mambo haya ni mambo ambayo yanaweza yakamfanya mtu hata akazeeka haraka, akatoka mvi, ikiwa anakusudia kufikiria ikiwa joto hili la Dar es Salaam ndio mpumuo la jahanamu, je, hiyo jahanamu yenyewe itakuwaje? Kama akifikiria sasa, naam, aweza akatoka mvi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitokwa na mvi kutokana na kufikiria mambo kama haya. Katika hadithi ya Abdullah bin Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, hadithi ambayo ameisahihisha Al-Albani katika sahihi Tirmidhi, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad shibta, mbona unatoka mvi, kichwa chako sasa kinajaa mvi? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shayyabatni, imenimelekea mvi kutoka mimi, Al-Hud, yani Hud, surati Hud, wal-waqi'a, wal-mursalat, wa amma yatasaalun, wa idha ash-shamsu kuwirat. Kila nikisoma hizi sura, mambo yanayoelezewa kesho akhera, basi mvi zimenitoka. Kwa hiyo hili joto la Dar es Salaam, kama mtu atafikiria hasa kwamba ndio jahanamu yenyewe, yani fukuto hilo, je, jahanamu yenyewe? Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii tunaweza kupata faida zifuatazo kama alivyoelezea Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika Fathu Dhuljalal wal Ikram, Sharh ya Bulughul Maram. Anasema kwamba fukuto au pumuo la moto wa jahanamu inatokana vile vile na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iko katika sahihi Muslim. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishtaqat ila Allah, anna an-nar ishtaqat ila Allah, moto ulimshtakia Allah subhanahu wa ta'ala, ulimlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala, fa adhina Allah ta'ala laha, akaupa idhini, kwa maana akaupa ruhusa moto, binafasaini, mapumuo mawili. Pumuo la kwanza, nafasun fi saifi, ni pumuo ambalo katika siku za saifi. As-saif ni season, ni majira ya joto ambayo ndio kama hivi saifi tulikuwa nayo. Na vile vile wanafasun fi shita, Allah subhanahu wa ta'ala akaupa idhini moto wa jahannam upumue katika majira ya baridi, katika siku za baridi. Kasema Mtume sallam, fa ashaddu ma najidu min alhararati hadha min nafasi saifi, basi ile joto kali tunaloliona katika hali hii ambayo tunaiona, kama mfano mimi na wewe tuko Dar es Salaam twalalama joto, tujue ya kwamba ni pumuo la moto wa jahanamu katika majira ya joto. Wa ashaddu ma najidu min almuruda hadha min nafasi shita, na ile baridi kali ambayo tunaoipata katika siku zile za majira baridi, basi ni pumuo la jahannam. Kumbe jahannam ni joto na jahannam vile vile baridi. Kwa hiyo watu wataadhibiwa katika jahannam, kwa maana ya uo moto, kwa ndani yake kuna adhabu ya moto ambayo ni joto, na kuna adhabu ambayo itakuwa ni ya baridi. Kwa hivyo zote mbili ni zatokana na jahannam. Joto kali ni pumuo la jahannam, na vile vile baridi kali ni pumuo la jahannam. Lakini watu ambao akili zao zilizokuwa finyu, yani watu wanakuwa na ile narrow minded, wao wataona tu kwamba joto ndilo ambalo liko katika moto wa jahannam. Na ukiona joto kali ni pumuo la jahannam, baridi kali wanaiweka pembeni. Kwa nini? Wanasema baridi bwana, unajua nchi za baridi bwana ni nchi ambazo nzuri. Sasa inaonekana kama baridi kali ni maendeleo, na watu wanaoishi katika baridi kali tunawabusudu, huyu anatoka katika ile nchi zile Scandinavia countries zile baridi kali sana. Yani lakini kumbe ni fukuto lile au pumuo la jahannam. Kwa hiyo wanaoishi katika baridi kali, baridi inapokuwa kali, waelewe watu wa kwamba ni pumuo la jahannam na sio maendeleo, au na sio kwamba nchi zile zimepata bahati nzuri kwamba wao katika baridi baridi mpaka theluji na anga. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa hadha al-ilm alladhi akhbarahu bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na elimu hii aliyokhabarisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yudrikuhu al-ulama al-falq ni kwa al-falaki, maulama wengi wanazojihusisha na mambo haya ya anga, mambo ya hali ya hewa, jambo hili hawalifahamu. Bi ulumihim wa uqulihim, kwa elimu zao na akili zao jambo hili haliwafahamu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu annahu shay'un fawqa ma ta'rifunahu, liko juu ya uwezo wao wa kiakili. Kwa hiyo anatufahamisha shekhe ya kwamba elimu hizi za kisayansi, kwa kusema kwamba joto hivi ni elimu ambazo hazina mashiko, bali wanakuwa katika ile hali ya theory, lakini uhakika wenyewe hauko. Na miongoni mwa faida nyingine ya hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen, al-isharatu ila talab al-khushu' fi salah. Hadithi inatufundisha tutafute khushu' tunapokwenda kuswali. Kama mfano tumekuja sasa hivi kuswali sala Isha na Tarawehe, tuitafute khushu'. Na kuitafuta khushu' ni kwamba li'anna al-insana idha kana fi shiddati al-harr fa innahu sawfa yaqillu khushu'uhu, kwamba mtu akisali na wakati huo huo joto ni kali, khushu' katika moyo wake huwa inaondoka, huwa anapigania sana ile hali apate ubaridi. Kwa hivyo khushui katika swala inaondoka. Sheikh Uthaymeen anatuambia kwamba tunafaidika katika hadithi hii, tuitafute khushui. Endapo kuna joto kali, basi tutafute asbabu za nini za kuhafifisha lile joto. Siku hizo kulikuwa hakuna mafeni. Mtume SAW akaelekeza masahaba, fa abridu bisala, yani icheleesheni swala mpaka jua liponge ndo mswali swala. Lakini leo alhamdulillah tuna mafeni na vitu vingine. Kwa ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo mimi ningependa tu kutoa maelekezo na kutoa ile hali ya kwamba watu wanasihiane, tujaribuni kutafuta khushui katika sala zetu, kwa maana tunaweka mafeni. Je, mafeni yanatosheleza? Hayatoshelezi kwa mujibu wa joto lilivyo na kwa mujibu wa ile tuseme ile structure ya msikiti ulivyo. Mafeni bado yanakuwa hayatoshelezi. Tuitafute khushui. La kustajabisha ni kwamba mtu anaitafuta khushui nje ya swala. Akitoka hapa mtu nyumbani, akirudi nyumbani kwake, jambo la kwanza kabisa anaanza kuuliza, mmeosha AC? Mshawasha baba? Basi raha mustarehe huko nyumbani. Lakini akija hapa msikitini, imam hamalizi joto bwana, msikiti ule mimi sipendi kuswali ule. Upi irshadi? Una joto. Hadithi inatuambia tuweke mukayif, tuweke AC. Sidhani kama Waislamu wanashindwa kuweka AC katika msikiti. Mimi naamini mimi nikitoka nje hapa nikitafuta dalali aipige mnada gari moja tu hapo, moja tu, tunaweka AC hapa. Lakini basi tu kwamba tunatafuta khushui majumbani mwetu, tukija katika ibada tunaona kwamba tunaingizwa katika dhiki. Sasa moja katika jambo ambalo ningependa kutanbihi kwamba mambo haya tusiamini sana haya ya kisayansi, turudi katika dini yetu. Katika makala ya magazeti haya ya Kiswahili, kuna gazeti moja hili linaitwa Mtanzania, limeandika katika baadhi ya makala yake, wanasema hivi muktasari: mamlaka hali ya hewa nchini Tanzania imetoa tathmini ya hali ya joto na mwenendo wake katika maeneo mbalimbali. Mamlaka hali ya hewa imetoa tathmini hali ya joto ya mwaka 2023, wakaeleza maelezo mengi, lakini mahali shahidi wanasema hivi: ongezeko la joto nchini husababishwa na kusogea kwa jua la utosi. Yani hili joto tunaloliona, basi ati jua limesogea na katika hali ndo utosini, basi jua la utosi. sambamba na upungufu wa mvua unaojitokeza katika maeneo mbalimbali. Kwa watu wengi wanaamini habari kama hizi. Joto kali bwana, bwana tabia nchi, mabadiliko tabia nchi. Lakini kuanzia leo ufahamu ya kwamba joto kali, inna shiddatal harr min fihi jahannam, ni pumuo, sababu kubwa ni pumuo la jahannam. Hili ni jambo ambalo ningependa ulichukue kutoka katika darasa yetu hii ya leo. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.